کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے تو طلاق پڑ جاتی ہے؟ نہیں، مگر بہار شریعت میں شوہر کا نام لے کر پکارنا مکروہ لکھا ہے۔ پہلے دور کی خواتین اپنے شوہر کا نام لینے سے شرماتی تھی، لیکن آج کل اکثر عورتیں میرا شوہر، میرا ہسبینڈ، میرا میاں کہتے نہ تھکتی ہیں نہ لجاتی ہیں، بلکہ شادی کے بعد بطور نسبت اپنے والد کا نام لینا تو کجا، اپنا نام بھی بھول جاتی ہیں اور لفظ مسز یا بیگم کے ساتھ بلا جھجک اپنے شوہر کا نام لیتی ہیں، مثلا مسز جمیل یا بیگم، یا بیگم خلیل۔ میں کہتا ہوں کہ عقلن بھی اپنے شوہر کے نام کے ساتھ مشہور ہونے میں نقصان ہے۔ مثلا شوہر نامدار نے طلاق دے دی تو کیا اب بھی، مثلا خلیل صاحب نے بیگم صاحبہ کو طلاق دے دی تو کیا اب بھی مسز یا بیگم خلیل کہلائیں گی؟ ظاہر ہے اب تو بہت لجائیں گی۔ نیز شوہر بیوی سے پہلے فوت ہو گیا، پھر ان کے مرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ شادی کے بعد بھی عورت اپنے والد گرامی کے ساتھ ہی نسبت کا اظہار کرے، مثلا بنت قاسم اور بنت ہاشم وغیرہ، یا اپنے بچوں کی طرف نسبت کر کے مثلا ام انور، ام اکرم وغیرہ۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ بلا ضرورت میری وائف اور میری گھر والی، میری بیگم وغیرہ کہنے کے بجائے احیاء العلوم میں دیے ہوئے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشورے کے مطابق حسب ضرورت گھر میں سے، یا میرے بچوں کی امی وغیرہ کلمات کہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔